Ah, grabó la voz. سورت اعراف یو سل یو کم نوینم برایت دے دو سورت اعراف نهم پارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلقکم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون سورة اعراف کې درې مسلې موږ تفصیل سره بیان کړې وې. یو مسله تسلی وا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تا پاغه واقعا تفصیلی د موسی علی السلام بیان کړه. دویمه مسله وا اتباع د الله د حکمونو کې پاغه دولس نمونی صورت کې بیان کړې. وګوره شیطان اتباع نکړه قوم نوح نکلا، قوم هود نکلا، قوم صالح نکلا، قوم شعیب نکلا، قوم لوط نکلا، قوم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نکلا، اغین تبا و برباد شو اصحاب العجل چدسخی عبادت کرے ہوئے دارنگی عبادت کرے ہو اصحاب الحیل چاگی چلولو بانی جوڑے کرے ہوئے اغا منجورا ان عالم بن بلعم بن باورا چې دنیا ته ميلانو کو اتباع نکړه تباہ او برباد شو. درېمه مسله بیان د توحید او رد د شرک پاغه باندې صورت کې واقعیا د انبیاء علیه السلام بیان شو. وګورا نوح علیه السلام او هود علیه السلام او صالح علیه السلام شعیب علیه السلام هر یو پیغمبر وي یا قوم عبد الله ما لکم من اله غیره نشته ده تازو ده پار حاجت روا بید اللہ نا اعبد اللہ ده یو اللہ عبادتو که تازو لبل حاجت پورا کولو والا نشتا. واقعات بیان شو مسائلو بانده پا طریقی ده لف نشر غیر مرتب نفد شرف تصرف نفد شرف العلم من که اعراض معرزین ده قرآن داغی بیانو که دیز نوز داغ جوڑے بیان کے اہم جوڑا حضرت آدم علیہ السلام بی بی ہوا او داغی نورسو داغ اولاد داغی بیان کے او بیا عجز دنیکانو بندگانو والذی خلقکم من نفس واحدت والذی خلقکم آخری رکو داد سورت عراف دنہم پارے والذی الله ذات خلقکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د نفس یونا بابا آدم علی السلام وجعل منا زوجها او پیدا کړی الله من هاد جنس داغینا منها اے من جنس حد جنس داغینا زوجها بی بی داغی داغی دا جنس نے داغی بی بی پیدا کلی دا دا پار دا دی لیسکون الیها چه سکون ورامو کی الیها داغی جوڑی سر گورا جعل منها زوجها دا جنس داغینا بابا آدم علیہ السلام الله د خاورو پیدا کړی دی. اصل د آدم علیہ السلام د خاورو سورته نساء وګورئ. سورته نساء اول کې الله سوې یا ایو الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا کثیرا ونساء. اے خلقو و یرے گئی در رب ستاسو آغا رب نا چه پیدا کری تاسو در نفس یونا. بابا آدم علیہ السلام نے پیدا کری و خلق منها زوجها او پیدا کری دا در جنس داغی نا زوجها بی بی داغی و خلق منها زوجها او پیدا کری در جنس داغی نا بی بی داغی. سورت نحل گوری تاسو سورت نحل دریو یا نمبر یاد سورت نحل التموی سوال سم پارا سورت نحل آیات نمبر 72 دوایا والله جعل لكم من انفسكم ازواجا الله ګرځولې دي پیدا کړې دي ستاسو د فائدې لپاره من انفسکم د جنس ستاسو نه د نفسونو د جنس ستاسو نه ازواجن بیبیانی ستاسو د جنس نه تاسو له بیبیانی پیدا کړې دي وجعل لكم من ازواجکم بنین وحفدا. وګورا سورته روم 21 نمبر آیات یوشتمه پارا سورته روم وګورئ سورته روم 21 نمبر الته دا په مقام د نعمت کې خودلې چې دا یو نعمت دی چې تاسو لما بی بیانی او خزه پیدا کړی دی. 21 نمبر آیات دی د یوشتمه پارې سورته روم وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا او باز د نخو د الله په یووالي یو نخ دادا چې پیدا کړی دې ستاسو د فیدې د پاره من انفسکم د جنس ستاسو نه ازواجن جوړه ازواجن بیبیان ستاسو د جنس نه تاسو لپ جوړه پیدا کړی دي انسان نه نو په انسانانو کې تاسو لپ جوړه پیدا کړی دي تاسو چې د سنه پیدا کړی اے راغې مو خدا ستاسو له ستاسو د جنس نه جوړه پیدا کړی د سر پاره لتسکونو الیها د پاره د دې چې سکون او آرام کوي تاسو دا غي سرا وجعل بینکم موده و رحمه. وګوره دلته وایم بابا آدم علی صلوات و سلام پیدا او د سنا پیدا او د خاورونه لکه سورته وګورا اصل د بابا آدم علی سلام وګورې چې الله د سنه پیدا کړې. سورته حجر وګورې تاسو د سوال سمې پاره لومبې پانا سورته حجر وګورې آیات نمبر 26 ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون تاکی پیدا کړې من انسان لومبه بابا آدم علی سلام ما پیدا کړې د سنا من صلصالن دا خاورې اوچه من حما ان اغل شوی مسنون وختونه تیر شوی کلونه کم بیر شوی ما بابا آدم علی سلام دا اوچه خاورې اغل شوی خم بیر شوی چون شوی نه ما پیدا کړې دې دا می انسان اصل پیدا کړو بابا آدم علیہ السلام والجان خلقناه من قبل من نار السموم دا په مقابله کې می جن پیدا کړو وګوره ما پیدا کړو غل را په خوا د انسان او نه دا ولګیوالنا نو جن می پیدا کړې دي جن می او پیره می پیدا کړې دا غو اور د لګیوالنا بابا آدم می پیدا کړې د خارو چون اغل شوی خیم بیر شوینا دا اصل خدا بیا د دې اصل بیان کړي چې ما آدم علی سلام د دینه پیدا کړې بیا دا غي نورستو حضرت آدم علی سلام نورستو ما مخلوق څنګه پیدا کړې او هم زده خاور پیدا که سورت حج 15 آیاتو گوری چه ما هر انسان د بابا آدم نه څنګه پیدا کلی ده د خاورو او که ده سنا نو پنځم آیات د سورت حج اولسم پارا یا ایوه الناس ان کنتم فی ریب من الباس ای خلقو که تاسو په شک کې د پورته کېدونه چې بیا پورته کېدل نشتا بیا قیامت نشتا نو فنظروا الی خلقکم نو ګورئ تاسو خپل پیدایشت خپل پیدایش وګورئ فإنا خلقناکم من تراب بشک موږ پیدا کړی تاسو لرا د خاورونه اصل د خاورو خو موږ پیدا نه یو د خاورو خو بابا آدم علی السلام پیدا دی نو اشاره زمنګ مشر نکته وکړه چې تاسو مشر نکو اصل ما د خاورو پیدا کړي یا هر انسان د خاورو پیدا دی انسان د ساس کې د منې نه پیدا دی ساس کې د منې د خوراکونو نه پیدا کیږي او هغه خوراکونه د زمکې نه پیدا کیږي نو ګویا چې موږ د زمکې نه پیدا یو ثم من نطفه بیا دا غساس کی د منینا ثم من علقه بیا د ویني جام کلکینا دا سلوی خرزه د نطفه نرستو وینه جوړ شي کلکا ثم من مزغه مخلقه بیا د سلوی خطور زنا دا ویني کلکینا کرپندې جوړ شي پورا پیدایش والا وغیر مخلقه لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء او سارو موږ پر رحمونو د مادو کې اغوم نه زمانہ چې زما خو غشي ال اجل مسما تر غنټه مقرر پوري سو کتم میاشت د مور په ګډه کې پاتې کم سو کلس میاشت سو کال سو درې میاشت پس ټوټل رکما سو د سلور میاشتو او سو د کال دو دو دریو کالو پاتې کما ثم نخرجکم طفلا ثم بیا وباسو مونږ تاسو لرا ماشومان بیا مونږ تاسو تربیت کو ثم نربیکم د پاره د دې ثم لتبلغوا اشدکم دا رنګي سورته مومنون کې بیا د دې بلا نقشم ذکر کای چوغره ما انسان د سنه پیدا کړي دې دوله سمات د سورته ورپسې سورته مؤمنونو ګوره دوله سمات ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ما پیدا کړې انسان ادم علی سلام دا خلاصې چون د خاورنا هغه خلاصا هغه چون خاورا چې د مختلفو زینو نه خاورا راولې شو سلويخ کالا غفرته واغه غلې شو ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مزغه فخلقنا المزغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين نو خیر چولو والد الله چې خسته دې د جوړونکو نا نو چې ما په دې طریقه پیدا کړې جوړ میکړې نو ثم انکم بعد ذلک لمیتون بیا یقینا تاسو به پز دې ژوند دې دنیا نه ها مخه بمړ کېږي لمیتون دانو چې لمحیون تاسو به ژوندې بیا چې تاسو مل شئ د دې دنیا نه لاړ شئ نو ثم انکم یوم القیامت تبعثون بیا یقینا تاسو به په ورځ د قیامت کې پورته کولې شئ د حساب او کتاب د پاره دا د انسان اصل مقصد هو ما انسان پیدا کړي بابا آدم علی سلام د سنا د خاورونا بیا مې داغه نسل داغه نرستو د یو بل نه پیدا کړی دی ثم جعلکم خلائف فی الارض بار بار ذکر کړي وزدا خو ټیک شو بابا آدم علی سلام خو د خاورونا پیدا دی خو داغه بیبی د سنا پیدا وا نو بعض احادیث کرازی من زلعت الایسر دا کینی پوخته د بابا آدم علی السلام نبی بی هوا پیدا وا خو اصل زمنګ د شیخ رایم دادا د بازی مفسرین علما او رای معتبر دادا چې د خاور نه الله آدم علی السلام پیدا کړي دا ما بقایا چې کوم خاور پاتې شو وا د بقایا خاور نه الله بی بی هوا پیدا کړي دا دوال الله د خاورو پیدا کړی دی او دا غین او د خاورو نه ول پیدا کړ زکا چې د انسان کې با عاجزي کما شوم چې خار وکړي لید پیت شي اگر چې باز خلکو یې خاور خې ندی خاورو کې لب خې ندی نه نه ډاکټرانو چې په خاورو کې ماشومان غړیږي لب کې نو دا جدا سیم دې سره ختميږي د انسان عجز دې سره راځي خاکساري په دې کې پیدا کیږي نو ما دواله د خاورو نه پیدا کړو او داغه نورستو داغه اولاد ما د یو بل نه پیدا کړی دي مقصد دار دا خبره خو په دې ځای ختم شو اوس پاتې شو دا فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت بي فلما اسقلت دعوا الله ربهما ارکلا چې پټ کی مو ذکر مو نسل دا مراد قربانو جما دا خزاو خاون حملت بار واغلی بار سپک نو فمرت تیریږي به په حمل سره فلما ارکلا چې درونشي دا حمل پر رحم کې نو چې وی دا خزا او خاوند دواله الله تا چې رب دې دوالو دے لئن اتیتنا صالحا کرا کو تا مونږ ته صحیح بچي دلته کې صالح نه مراد نیک عمل سوال نه کوي صحیح پاندا مونږ بچي درا کا هر څوک د نیک عمل بچ سوال نه کوي خلکو یې کمال دې بچي را کا زبې ډاکټر کوما زبې انجنیر کوما زبې د کارخانو مالک جوړوما ار څوک به د دیندارې خیال نه کوي دا خو باز خلکې دیندار خلکې چاغوې کمال دې بچي دا کا نو زبې د نیک عمل پلار او دیندار جوړوما کرا کتا مونږ ته صحیح بچي پاندا مونږ لنکونن من الشاکرین خامخا شب مونږ د تابعدارو الله شکر استن کی ولما آتاهما صالحا ار کلا چور کی الله دې دوالو ته صالحا نرو بچي په اندامونو سالم نجعل له شرکا غرزي دا خزو خاوند دوالا لهود د الله د پارا شرکا برخدار یاد دی بچی د پارا برخدار الله له شرکا ګرځي فی ما پاغ بچگی آتاهما چور کړي الله د دوالو تا یو ویدا بچی مال فلانی را کړي دی نو فلانی موت ویلو نو فلانی دربار تم تلیو نو فلانی زیارت تم تلیو دا خداغه د طرف نه ملاو دی په ډیرو دربارونو زیارتونو ګرځې دریو ځکه وای شورکا یو نه یادې دربارونو له خو ډیر تریو پیرانو له خو ډیر تلیو تاویزګرو له خو ډیر تلیو خو پته نه لګي چې د کم تاویزګر تاویز منظور شوی و بچې ملاو شو پته نه لګي چې د کم زیارت او دربار او د پیر هغه حالت منظور شو موږ له بچې ملاو شو حالو کوئی دا بچه ما پر دیرو زیارتونو غوخته ره یعنی پر دیرو زیارتونو دربارونو گرزه دلی ما او دا بچه ما تا ملاو شوی ره فتعال اللہ عما یشرکون او چد دی اللہ داغا مدرگارارو نا یشرکون چد دی برخدار کئی دا اللہ نا اللہ سر اس دا سوال لازی چو گورا حضرت آدم علیہ السلام چې کله وګوره بچي غوخته نو بچي نکیدا او چې بچي نکیدا واقعا خل ذکر کوي کړه بعض وی چې د دینه مراد آدم علیہ السلام بی بی حوا مراد دی او په دلیل کې احادیث ترمذی او د مستدرک پیش کړي چې رواد عبد الصمد نه دی چد دې آدم علی السلام بچي نه پات کېد چې پیدا بشو نو هغه بملې دو نو شیطان بي بي هوا توسوسه واچول وی چې بچي دې پیدا شي نو ملا عبد الحارث کېدا نو پات بشي نو هغه ویزه خدا چې کله دې بي بي هوا بچي پیدا شي نو ملا عبد الحارث کې خدا نو الله د آیات نازل کو او دا په مصدرک کې ذکر دي ابن حاتم د ابن جریر او غز نقل کوي د ابراهیم نا ترمذی کی ذکر کوي د عبد الصمد د روایت نا ابیاوی چدا شرک او خوشرفت تسمیه ده شرکونه خو جایز نه دي، خدا شرک په نمونو کې دي او شرک په تسمیه جایز دي. باج مفسرین دا ذکر کوي په دې زبانه و انم په شرک په نمونو کې کې خودل جایز دي، لیکن دا زکه سین دا یودا چې عمر ابن ابراهیم متهم بالضعف دے آ کمزور دے، پدې روایت کې عمر بن ابراهیم دے او آغا کمزور دے، بل دا چې دا خبر واحد دے او ابن کثیر پدې باندې جرح کړی دا. یو دا چې دا د حسن بصری رحم الله قول له آغا چې د دې آیات ترجمه کینو دا حدیث نو لیدلې، دا حدیث نو ذکر کړي، بل دا چې دلته زمائر د جمیری اے یشرکونا او یشرکونا زمائر د جمع تسنیت نه راځي کیږي، نو دا خو جمع نو دا خو خزا او خاون بی بی هوا او آدم علی السلام یشرکان پکارو کو مراد د شرک نه بی بی هوا او آدم علی السلام نو یشرکان پکارو یشرکو نو پکار اصل معنا منګدا کو چې هغه دا چې د نفس نه مراد آدم علی السلام دی او بی بی هوا دی، دا غزه باندې کلام ختم شو لیسکونا الیها، دا غزه باندې کلام ختم شو بی بی هوا آدم علی السلام مراد دی. فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، دا تفرید په محذوب باندې نو تقدیر دارنګ شو، وکذالک خلقنا بعضهم عن بعض ثم يزوج بعضهم بعضا فجعل، دارنګ پیدا کوم بعض د بعضونه بیا خزه جوړک جوړواله کوي، بعض د د بعض سره جوړکیږي بیا ګرځي هغه جوړ دواله گردیا غدوالا و تغشاها ده ده سر لگی مخی سر ده بان کلام ختم شو، او فلم ما تغشاها نرستو عام جول مراد ده، هر یو خزو خاون جولت مراد ده، هر اغا جولا چاگا شرکی بچه نپیدا کیگی نو پا پلانی در بار بانی گردی او داد مشرکی نو عادتو لکا منگ چه دی زمانه که ننگ منگ رد کو پاگا خلکو چه خلک بچه نپیدا کیگی، نو سوک یو در بار لزی کل بل در بار لزی کل یو زیارت تزی او کل بل زیارت تزی، بل دا چه حافظ ابن کثیر ذکر کئی چه یو در دی راوی عمر ابن ابراهیم دی و غزیف دی، دارنگی مفتاح السعادہ دویم جل 201 کم شپیتو دا تاش کبرا زادہ کی ذکر کئی چه دا کم زوره ری، بلدا چه دا قول دا سموره ری مرفو نده، دا قول دا سموره ری مرفو نده، بلدا مصداق دا آدم علیہ السلام او دا بی بی هوا چه سوکوی چه دی دوالو اللہ لرا شرکانو گرزول بی بی هوا آدم علیہ السلام، نو تفسیر مراغی په دې ځای ذکر کوي فهوا خرافه من دست الاسرائیلیات، دا د اسرائیلیاتو ندی، دا د زانغی جوړ کړی دی، دا مراد د بی بی هوا آدم علی السلام شرک نو کړي، مراد د نام جوړه دا لیسکنا الیها، دا ځبان کلام ختم شو وقف دی. فلما تغشاها نمراد تفریح پم زانلا زانلا کلام دے، هر جولا چه دا چا بچه نکی گی، او بلا مفسرین دا دین آدم حضر سلام آغسته، او دلیل پا دے بانے ترمیزی آغا رواد دا عبدالوارث او دا عبدالسامت ذکر کئی او دا حسن بصری، نو یو خود سمورا قول مرفون دے متصل دے، او بللا چراوی کلا د خپل روایت نه انکار کوي نو هغه ثابت نه دی، د دې آیات چې کلا تفسیر حسن بصری کوي نو آدم علی السلام هغه نه دی یاد کړي، عامي ویلي دي، اگر چې ترمذی ذکر کړي خدا هغه د عادت دی هر شی ذکر کړي، جعل له ګور آدم علی السلام شرک کړي او دا شرف التسمیه لري، نه قران وی شرف التسمیه خو پرې دا قران سورت النساء کې ذکر کوي ان الله لا یغفر ایشرک به، بشک الله بخنه نه کوي چې برخدار پیدا کړی شي د الله سره څوک کاغه په نومونو کې وی کاغه په صفاتو کې وی کاغا په فایده کیو که پاغه نومونو کیوی دارنگی و عبد الله ولا تشرکو به شیئا دا الله عبادت کوي او مبرخدار کوي مبرخدار کوي دا الله په صفاتونو کې دا الله سره شی آیو شی نه په نومونو کې او نه په نورو کې دا کوم ځکه جایزو چې په نوم کې شرک جایز خیر په نومونو کې که نوم کې ولګ دی نه نه دا خبر او غلطه ده او بچی بد یو الله نه غواړي مخلوق بچی نشي ور کولې قران کې الله سورته شورا یو کم پنزوستم آیات کوئی للہ ملک السماوات یخلق ما یشاء نبیاوی یحب لمن یشاء اناسا و یحب لمن یشاء الذکورا او یزوجهم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء عقیما اللہ لے اختیار دے سچکی نوا کی ها مخلوق سچ کوي نو هغه نکيږي چاله نه کوي يا ابو چاله جن کوي ور کوي چاله لکان چاله جوړو چاله نارینه او چاله شنده د الله خو خدا سورت انبیاء کې چې زکریا علی السلام دعا غوالي نو هغه د الله نه غوالي الله سره شرک په نومونو کې نه کوي په صاحب ذات او په صفاتو کې نه کوي زکریا علیہ السلام و زکریا اذنا دا ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین زکریا علیہ السلام کله چا عجزی وکړه خپل رب ته چې ای زما رب مفردا مال را تشتور وانت خیر الوارثین او ته غراده ودا ستور کوم کنا الله مال یو بچی وارث راکا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا بچور کولو والده الله بچو غستلو والده الله جوړور کې شنور کې زكريا عليه السلام سورته ال عمران کې جد مريم سره بلا موسم مې ویری دلې دي لو يا الله هنالك دعا زكريا يا الله مريم بلا موسم مې وی اور کې الله مالم بلا موسم بچی را کا نو بچی الله سره دی مخلوق سره نشته دا رنگ الله وی وربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیر رب ستا پیدا کئ او غرکئ او چونکئ ما کان لهم الخیر رب ستا نده ورکلے دی مخلوق له سه اختیار ما کان لهم الخیرها نشته دې د مخلوق له سي اختیار د پیدا کولو د غره کولو دا د الله الا له الامر خلق والامر الله له اختیار د پیدا کولو دې او د فیصلو دې مخلوق سره نشته نو مراد دې آدم علی السلام نه عثمان کوم سي معنا دارا والذي الله غزات خلقكم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د نفس یونا ادم علی السلام بی حوا وجعل منها زوجها او پیدا کړی جعل پډیرو مانو صدا دی او په مان د خلق صدا ابن العربی ذکر کړی دی او پیدا کړی الله منها من جنس یاد جنس صدا دی ادم علی السلام نه د خاورو نه نو دائم د خاورو پیدا کړی بی بی داغه د خاورو د سر پاره پیدا کړی لې یسکونا الیها چ سکون و آرام کی داغه بی بی سرا لتسکنو سورته روم کې مرাজি دا زبان کلام ختم شو دا زې پوره حوا بی بی ادم علی السلام مراد ده او د فلم ما تغشاهانه مراد ار سره جوړه مراد ده هر یو جوړه ار کلا چپټ کی مو ذکر مو نسرا قربانو کی حملت حملا خفیفا زدکوی بازی ناز نه چا انبیا بدنام نه کی او حمل تفاسیر غوار سے لیکلی دی تبا داغی سوچ کے داغی با جوابو نکے دا غلط و سیزنو حملت حملا خفیفا بار واخلی آغا بار سپک جمع نو فمردت بیهی تیر شدا بیهی پدی بچی سرا زیرازی برقرار پاتیجی پدی حمل سرا فلما اسقلت ارکلا چه دا حمل درنشینو دا والله ربهما نو چغوی دادوالا اللہ تا چه رب دادی دوالو دے او وای دا دوالا لئن آت اغ دوالا ندی هر جولا مراد کزی موکو بلی و کبل چو سوک شر گئی اغا مراد دی لئن آت تنا کراک تامات صالحان سی ابچه پاندامونو لنکونن من شاکرین نو خامخاشب منگ دا تابدارو فلما آتا هما صالحا ارکلا چور گلا دی دوالو تا سی بچه پاندامونو روغ جوړ نو جعلا له شرکا نو کرزی دا دوالا له اللہ لرا برخ داران فی ما پاغ بچی کی آتا ہما چور کرے اللہ دے دوالو تا شرکان کردے بیا دبل پنو منخت کئی ویدا فلانی بیا بارا کرے علت دیگو نپخئی علتا زیارتنو کے نظرنو منخت گزاری دیگو نپخئی چیلی بور کئی پیسے بور کئی ویدا داغ پنو منختا بچے را کرے فتعال اللہ اما یشرکون او دو سورت فرقان تر میات یاد نو چلا یخلقون شیئن وهم یخلقون دی نشی پیدا کولی یو شی حالان کیا غی پخپل پیدا کری شوی دی و ربکا یخلقو ربستا پیدا کئی اللہ یفعل ما یشا الله يخلق ما يشاء پیدا کيو ورکي د الله خو حرام فتعال الله عما يشركون لوي دي الله دا غسنا مدرګار او نه چدي بر خدار کيد الله سرا ايشركون اياده ګور کدا مراد بابا ادم او بي بي حواوي نو یو شرکان پکارو اخو تسنیه دا او د تسنیه جمعی تا نراجی که دینا مراد عامی جولی مراد دی ایو شرکون و عامی جولی گنی دی دیری دی ایو شرکون آیاده برخدار که دا اللہ سرا حاغ مددگاران لا یا خلقو شیعه چنیشی پیدا کولی یو سیز لرا لا یا خلقو شیعه پیدائش نشکولے ام خلقو من غیر شیئن آیادے پیدا کلیشی بغیر د خالقنا شی مانا خالقا یخلقو ما یشاو قرآن کڈیر زینو کی رازی ویهم یخلقون او دے پیدا کلیشی دی پخپلا چی پخپلا پیدا دی نابابل سا پیدا کی رو را چ پخپلا پیدا شي الله پیدا کړی نو بس پیدا کی دارنګي سورته نحل شلم نمبر آیات کې بم راشي والذین يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون آ کسان چې د یو تارا مدد شوی به د الله نه لا يخلقون شيئا نشي پیدا کوله یو سیز لرا پیدایش نشي کوله وهم يخلقون او د پیدا کړی شوی په خپل پیدایش زکه نشي کوله بغیر د الله نه مخلوق زکه اموات اغم لدی غیر احیا ژوند دي نو چې انسان مل شي پخپل پاغبانی مرگ و فنا و زوال لازی نابابل سا پیدا کی آغا خو پیدایش خو پریدا وما یشعرون ایانا یباسون نپویگی دا غنیکان بندگان چکل با پورتکولیشی دا قبرنونا آغا دا خپل ځان دا حالت نه خبر نره دا وینکن بچه ورکی عزد جی بابا تلالو او یو ټالم ورکو د زنګو نو بچي ملاو شو د چا بچنی کاکا سه بر دلار شي ټال لور کی زنګو لا نو هغه به بچي ور کوي پیر بابا ته تلو زمنګ ملګری دی التا بیان لا تلو نو بیا وځي التا زو مزلار بشو دعا بو کو هغه تا پیر بابا ته چلالو دی دو یو لوی پروګرام دی دکاو نقل کو دن نو خکلی تاویزونه جوړ کړی دا د سه دا د بچو وایرا شه د بچو تاویزونه یو سه مې څنګه بچي و چې دا تاویز یو سه نو دا د بچو دی بچی بم کی مې دا بچی په سوې دا د بابا ها وظیفه ده پدې کې مې وظیفه دا د بابا کمال لیکنه مې بابا غریب هوکونه داونه چې کمزور وي وای وای او خو دیر یو د الله نه مچت کړ دا حالت دې کده چا دا عقیده را لا چې بغیر د الله نه اولیاء کرام فیدور کوي نقصان لري کوي بچور کوي یا ساتا او پیدائش کولی شي نو دا د قران نه خلاف دي دا د قران نه خلاف دي دا عمل تباہ او برباد دي د قران نه خلاف دي عمل تباہ او برباد دي ام ولا يخلقون شيئا وهم يخلقون قران ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون عجزا نکانو بندگانو او طاقت نلری دانکان بندگان لهم د خلقو د پاره نصرن د امداد ولا انفسهم ينصرون او نو د خپل ځان امداد کولی شي دی یو انسان د خپل ځان امداد نشو کولی نو هغه به د بل څه امدادو کی او مولی داګی مولی سیبلی کلی البصائر کې دوله سماش پاله سم صفه کې ينصرون اولیاءهم ويدمرون اعداءهم د نیکانو بندگانو د خپل ملګرو امداد کوي او داګی دشمنان تباہ کوي قران وی لا استطيعون لهم نصرا منطق پوجا چې الله د قران هغه فهم اغسته و ولا انفسهم ينصرون او د شرکيات او بدعات په وجا ذخيره د شرک اراغونډ کړی وي خلق وګور دغه ذخایر کتابونه وان تدعوهم الى الهدى کراغواله تاسو د لره هدايت تا نو لا یتبعوکم دین تابع کی گستاسو د استاسو تابعداري نه کوي سوا ان کتو ته ډېر می قران ته راشه هدایت ته راشه قران ته راغوالي خدا معنا قران خدا معنا سنت دین تابع کی گستاسو نه راځي قران او سنت ته زد او عناد باندې باز خلق لکی سوا ان علیکم برابر دې پتاسو ادعوتموهم کتا سو چغی وه یغیتا امنتم صامتون یا تاسو غلی پات کیدونگی ام انتم صامتون یا تاسو چپ کیدونگی غلی کیدونگی راغین منی تاسو خبره ان الذین تدعون من دون الله عباد امثالکم دا به سبا خیر ان شاء الله وای په دې ملک تفسیر کو چې د خلکو د عقاید صحیح شي خلق عقاید ډیر ګنده دي نو ترجمه سره سره اصلاح دا کې دي نه عزمنګ د فار ضروری وا.